พ่อบ่แม่นจนพ่อบ่มีจนพ่อบ่มีพ่อหาได้แต่จนพ่อบ่พ่อนี่เอาหยังมาจึงสิพ่อมันเป็นท้องคือท้องหัวคือน้ำอู้หัวนี่ต้องอุดต้องอัดบนหัวบนหัวมันหยังหัวใจรั่วความปรารถนามากในศาสนาอิสลามเขาทำรูปหัวใจไอ้เขาทำรูปพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์แหว่งเป็นเครื่องหมายกับดาวนั่นเป็นเครื่องหมายว่าหัวใจคนมันแหว่งมันบ่เต็มจักเทื่อเฮ็ดจังได๋มันสิเต็มเพราะฉะนั้นเฮาสิต้องเฮ็ดให้หัวใจเฮานี่เต็มโดยแก้ไขมีสันโดษสั้นตุดที่ปรมังทนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐหนังสือพิมพ์มติชนวันที่19เดือนนี้ลงข่าวว่าภาคอีสานเป็นโรคประสาทมากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เมืองอุบลกับโรงพยาบาลขอนแก่นรับไม่ไหวพิษปกติเป็นอย่างคนอีสานยังเป็นโรคประสาทหลายอีสานเฮามีความแข็งแรงแข็งแรงสำนียังบ่พอเฮาแข็งแรงน้ำใจน้ำใจก็แข็งน้ำบาดแข็งความอยากได้หลายขึ้นธรรมะบ่มีโรคประสาทเริ่มเข้ามากินหัวชาวอีสานหลายขึ้นอยากทันสมัยน้ำเขาภาษาฝรั่งว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาภาคกลางมีหยังเขามีหยังเฮาสิมีปึ๊ดบ่มีเงินซื้อก็ไปหายืมเกษตรพากรเอามาดาวมาแล้วเป็นหนี้ใกล้สิสิ้นเดือนเมื่อกายหน้าผากนอนบ่หลับปานเนี่ยโรคประสาทเขามากินหัวโรคกระเพาะมายามคึดหลายท้องไข้อึ้งลืงอยู่มันบ่ย่อยพ่อจังซั่นเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยจนเพราะไม่มีนี้พอหามาได้แต่จนเพราะไม่พอนี่จะต้องแก้จนด้วยการเป็นคนรู้จักพอพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ถ้าไม่ได้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยากมีไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ก็จงพอใจสิ่งที่เราได้แล้วถ้าเฮาในบ่ได้ทุกข์ได้ยากพอไม่ออกไผว่าทุกข์ซำนี่อยากเมาเครื่องบินพาไปเที่ยวประเทศอินเดียเด้เคยเห็นบ่เคยจะถ่ายโทรทัศน์ออกมาประเทศเอธิโอเปียหัวเขาโปโปหัวโปโปอย่างส้มซ่านเป็นน้ำทะเลทรายหากินหากไม่แห้งปีหนึ่งตายกันหลายแสนคนเขาเขาอยากซุ้มนั่นจนพอบ่มีอีหลีนั่นซุ้มเฮาเอ้ยมีแต่คนอ้วนอ้วนไผว่าบ่มีซุ้มหมู่นี่กระดาษน้อยๆเท่านี้ก็ยังซื้อ ซื้อเป็นร้อยเขาจะเขียนเลขก็งองก็แง่งให้สองสามตัวไปซื้อรัฐบาลก็จนน้ำกันประเทศอินเดียอาตมาสิไปอยู่สิไปอยู่หนึ่งเดือนอยู่บ่ได้อยู่ได้สิบหาเมื่อถูกมันยากหลายว่าได้ลงเครื่องบินยอมมือสิสาบราบเอกเปสอาริบาบูขอสตางค์หน่อยนะหนึ่งเปสะถูกยากเปลือกห่อขนมข้าวต้มห่อกินถิ่มลงในยากกันไปเรียกกินไปดูกองขยะนอกเมืองคนทุกข์ยากเป็นแสนๆไปหาเคลียกินอันใดพอกินได้ข้าวสารหมักถั่วเขียวถั่วเหลืองตกลงมาจากรถกระสอบแตกกระสอบขาดญาติกันเอามากินข้างทางทุกกิโลเมตรมีคนนอนตายในเมืองใหญ่ๆมีคนออกลูกอยู่ข้างทางบ่มีเฮือนมีซานทุกข์ยากลำบากหลายจอยมีแต่หนังห่มกระดกจนมาแต่เฮาได้บ่ได้ทุกข์ถ้าเฮาบ่ได้จนเพราะบ่มีแต่เฮาจนเพราะบ่พอโลกสิอ่านสิเกิดขึ้นบ่ได้เอาบุญพระเวทอีก 50,000 ศาสตร์ก็บ่พอนิพพานปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลขอให้เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานบางทีก็ขอให้เกิดทันโลกพระสีอ่านเว้าไปจนตายอีก 50,000 ศาสตร์ก็บ่เห็นเห็นแต่สีอ่านเก้นี่สิก็มาจักหน่อยก็เมาหลอดกันไปนี่นี่หาสีอ่านจักหน่อยก็พาสีอ่านบาดนี่หมดเงินพอออกเขาคู่หนึ่งอยู่บ้านใกล้ๆบ้านอาตมาฟังเทศพระเวท13กันเล่าอย่าเกิดท่านโลกพระศรีอานอาตมาไปเทศเมื่อหลังให้หลานอยู่ล่อมากโอ้ยครูบาอาจารย์ผู้ขานอนฟังเด้อว่าสันอยากฟังอาจารย์หลาย นั่งบ่ได้เป็นหยังเลยจังนั่งบ่ได้พอออกนั่งบ่ได้ว่าซั่นฟังเทศพระเวทเป็นพระบุญพระเวท13กันตักตั้งแต่ตี4พุ่นยันตั้ง 20:00 นกว่าสิแล้วได้บ่ไปไสยันบ่ทันโลกภาษีอ่านตาข้างนี้ก็โพกอ่านก่อนภาษีอ่านก็โพกสำเนาบ่ได้ได้หามขอโรงพยาบาลบ่ได้เห็นภาษีอ่านสำเนาก็โพกอ่านซะก่อนได้เข้าน้ำเกลือมาหอดอันนี้คือความโมโหจักภาษีอ่านแพ้เฮานี่ก็เคลื่อนเจ้าน้อยก็เมารถไปนี่บัดนี้บ่ต้องฟังพระเวทสันดรยากปานนี้เนาะสีอ่านเกิดขึ้นแล้วสีอ่านสดมีเงินอีกบ่เนาะเนาะไปหาภาษีอ่านเนาะเจ้าน้อยเพิ่นสิเอาห้อยมือให้ได้บัดนี้วิธีหากินเพิ่นเอาท่าซะมือเอาสีท่าซะมือกับป้ายเปื้อใส่ผ้าขาวๆให้เจ้าบูชาสีอ่านทำท่าสวดโมมีบโมมีบระวังให้ดีๆคนฉลาดย่อมเป็นคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่าสื่อเห็นของหายเป็นดีมีค่าอย่าสื่อเห็นดานดาวดงกว่างว่าแป้นสบายของบ่เป็นตะจำอย่าสื่อจุ่มลงตักคั่นเธอกินลงไปสิแสบพุ่งพ่นท้องของบ่เป็นตะหย่ำให้ซ่อมดูดมดูขณะเป็นโทษแล้วว่างไว้อย่าสุกกินหลานเอ้ยประทัดญาติสลานนี่อยากล่องลงเตกว่าจังหวะขักเนาะพระบาทลังเชื่อได้ตัวดีพระบาทได้ฮะนี่เขาใจว่าสีอ่านที่บอกเลขให้ผู้น้าเด่นนี่นะส่วนมากอยากเห็นอยากได้โตดีมันสิอย่างเฮ็ดให้โตเจ้าของดีๆคิดแต่แนวดีเว้าแต่แนวดีทำแต่แนวดีก็ได้โตดีโตดีอยู่น้ำเฮาพี่บ่ได้อยู่หุ้นน้ำสีอ่านพุ่นสุทธิอสุทธิปัจจตังอานโยนันยังวิโซทะเยความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นใครเล่าจะทำให้เราบริสุทธิ์ได้เพราะนั้นเลิกเฮ่อได้แล้วเด้อโลกภาษีอ่านเด้อให้คิดซะให้ดีๆให้พากันทำบุญทำทานมีศีลหายบริสุทธิ์สร้างความเมตตาปานี่ในใจให้ฝนตก15มื้อให้ฝนเพ่งเล็งลงจักจำศีลจำพรเดี๋ยวนี้เอาบุญภาเวกันจนตายก็บ่เห็นโลกภาษีอ่านบ้านอำเภอเตางอยหมู่บ้านหนึ่งบ้านบึงสา100-240ครอบครัวเอาบุญพระเวท3มื้อไปยังจะเอา3มื้อตกลงกันบ่ได้ไปยังจะบ่เอาสำซะอาตมาถามย่านย่านมีท่านย่านมีท่านเห็นหน้าภาษีอ่านว่าซั่นเขาจะเป็นผู้ไทยโอ้ยมันยากปานนั้นก็จักละเอามันเอ็ดหยังเศร้าเสียอาตมาว่าบุญพระเวทนั่นเศร้ามีใดจานบ่ทันโลกภาษีอ่านเพราะฉะนั้นคือเราเอาลายมือแท้มันตกลงกันมีใดเพราะว่าอันผู้บ่าวผู้สาวเขาไปยื้อเบิ่งหนังเพราะฉะนั้นอันผู้เฒ่าจะฟังล่ำเพราะฉะนั้นอีกซุ่มนึงเพราะจะฟังเทศเพราะฉะนั้นก็เลยเอากัน3มือมือแรกเอาหนังมือ2เอาหมอล่ำมือ3นิมนต์อาตมาไปเทศบ้ามันจังได๋บาดนี่เม็ดเงินไปหลายบันไดบาทเนี่ยเกือบเป็นแสนตายอีก 50,000 ศาสตร์บ่เห็นภาษีอ่านอาตมาก็เลยไปเทศก็เลยถามโยมเอ้ยบุญนี่เอาอีหยังมาค้ำพี่น้องบ้านเฮาอยู่ในผู้ในผาเฮ้ยมีได้อึดได้อยู่คู่ฉันค้าควาย10ตัวพุ่นน่ะว่าซั่น10ตัวเนี่ยอาตมามาคิดเข้าๆตัวละ 3,500 บ่ได้ซ้ําเด้อนี่ตัวละ 5,000 เนี่ยหมดไปละ 50,000 จ้างหนังหลายปานใดบาทนี่ถามเพิ่นจ้างหนังหลายปานใด 2,000 หมอลำโมเดี๋ยวบาทนี่ 8,000 12,000 แหมตาเข้าไปแล้ว 14,000 กับค่าเนื้อควายเอก 64,000 มาขึ้นเบิ่งแล้วเงินออกจากบ้านฟี่ๆถามมาบ้านโยมนี่เอ็ดอีหยังเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านขายของขายยังดีก็มั่วเอาบุญขายเหล้าว่าซั่นสิบเท่เลยได้อยู่คู่ว่าซั่นฟาดกันไปเท่าไหร่แล้วสิบเท่บาทนี่มาบวกลบคูณหารเล็ดๆเบิ่งนี่หมดเงินเกือบแสนบ่มีประโยชน์หยังเงินซุ่มนั้นทำลายเศรษฐกิจของชาติทำให้คนอีสานเรายากจนลงยากจนลงบัดที่เพิ่นสิไปทำบุญให้เกิดท่านภาษีอ่านได้บัดยกใส่หัวนี่เป็นสิบนาทีผลลัพธ์ตามิ่งสาถูกคอยผู้ขาถือเลขรางวัลที่หนึ่งเด้อเพิ่นจะขึ้นได้ใจเพิ่นเนี่ยถือสามโตเด้อคนหน่อยจังนะครับ ปิ้งลงในบาตรขี้เมียงใจดอกซุ่มนั่นซุ่มอันปิ้งลงในบาตรนั่นขี้สนิมมันอันแกนมาหัวใจพูนสร้อยแซ่ซกเหล็กลาบเลือดซื้อเหล่ามากินจานหนังจากหมอลำเอามาท่านขี้เมียงมันดอกล่นลงหันหาบาทสิบบาทสองบาทปานนั้นยังรับตาเป็นสิบนาทีเพิ่นอธิษฐานอยากถึกเลยมาซุ่มนั้นบ่อธิษฐานเลยซุ่มนั้นซุ่มไปจ้างหนังจ้างหมอลำบัดหลังจากนั้นเป็นยังไงพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิเห็นบ่หรือโลกภาษีอ่านอาตมาไปเทศบอกไม่ให้แห่กันหลอนนะไม่เอากันหลอนเทศมันทีเดียว8ชั่วโมงเลยยืนเทศเอาบุญเนี่ยนี่บ่เห็นภาษีอ่านดอกบอกพระเวสสันดรเพิ่นกินข้วยหอดซิบโตปันนี่บอกมีจะพ้ามตัวนี่มันบุญพ้ามได้ไงสู้ศกกินจนท้องแตกเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันเก็บขาหมูมันใส่ลีไลลีไลปากพามยายคุ้งหูประชันท้องพามแตกดังปูท้องพามหรูดังปางถือไม่ห้างตายพอยสาวสำนอยตายพอพันหนีประชันตายหลายกว่านั้นประชันถึงนักปราชญ์อาจารย์ตายเป็นหมื่นหมื่นเป็นอย่างจังตายหลายกว่าหมู่เถอะซุ่มนักปราชญ์อาจารย์สัวตายหลายเถอะบอกสาวสำน้อยยังบ่ตายหลายปานนั้นไม่ห่างก็ตายห้อยเดียวนึงสาวสำน้อยก็ตายพันนึงมันนักปราชญ์อาจารย์ตายเป็นหมื่นสัวตายเถอะซุ่มนี่มันเป็นอย่างจังถึกตายหลายกว่าหมู่เดี๋ยวนี้โรคชู้ศกระบาดไม่ห่างกับโลภคือสู้ศกสาวสำน้อยกับโลภคือสู้ศกแต่ยังบ่กินหลายทอนักปราชญ์อาจารย์นักปราชญ์อาจารย์ชูชกยุคคอมพิวเตอร์เป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นปลัดเป็นนายอำเภอเป็นยังก็ตามใจเถอะกินหลายกว่าสู้ศกเองเก็บเงินกสศใส่ลีไลลีไลผายไงใส่ลีไลลีไลปากบ่ยายหุ่งหูเชืองราดอิสริยาภรณ์ใส่ลีรวยลีรวยเนี่ยคู่กินเป็นบันทิดโลกสุศกชีพหายไปบอดนี่บันมันกินจังสันเอาลงไปบุญพระเวทนั่นหลังจากนั้นเมื่อเพิ่นแห่กันหลอนบาดเนี่ยพระกระเทศโกงข้อเทศเจ้าพี่ตามาทางปากาเซนตัวสถาอาหาเพียงเอาไว้ดูลาภิคุณทั้งหลายตังงาตังงาตังงองตังงองจังหวัดพี่เหลียวลงมาคนฟังสองคนครึ่งผู้เฒ่าสองคนกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งแล้วจะให้เกิดท่านภาษีอ่านจะค้นบาดเนี่ยซุ่มหนึ่งไปกินเหล่าแห่กันหลอนอยู่ในบ้านเสียงตีของกินเหล่าตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกเด็กๆเขาเมื่อยเหลือจะทุกย่างไปอีกเซนหนึ่งทุกทุกเสียงกองเพิ่นหลังจากนั้นแล้วบาดนี้ครึ่งเดือนยังบ่ทันได้เฒ่าสอมสุขภาพปวดโตเจ้าของหลังจากเอาบุญพระเวทจักมันเมาจักมันเจ็บมันปวดบันไดแน่กินเข้าก็บ่คือเก่าจางเจเรว่าซั่นได้ปัวขี้งเจ้าของอีกครึ่งเดือนกลัวสิเข้าทีสิเห็นบ่บาดนี้ภาษีอ่านแนวนั้นตายอีกมื้อซ่าก็บ่เห็นบาดเพิ่นเอาบุญพระเวทสันดอนให้เฮาฟังให้เฮาฮู้จักความเมตตาปานี้ฮักแพ่งกันนี่สิ้นหายบริสุทธิ์แล้วจะเกิดท่านโลกภาษีอ่านสร้างโลกภาษีอ่านไว้ในสังคมของเฮามื้อนี้ไปเฮ็ดกระไดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนไปปลูกต้นเมตตาต้นปาหนีต้นรักต้นแพงในจิตในใจเราทุกคนมีศีล5ด้วยกันสังคมเราก็สงบลำงับแผ่นดินราบเรียบคือจิตใจราบเรียบไม่มีศัตรูคู่เวรต้นไม้กันระบาดพึ่งเกิดขึ้นวัน15ค่ำมาจำศีล15เมื่อฝนเถ่งเล็งล่งความเมตตาปาหนีเกิดขึ้นเวลากลางคืนหมายถึงจิตใจสงบเวลากลางวันหมายถึงจิตใจเร่าร้อนฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบองตกกลางเว้นเปียกห้ามห้วยนะคนมีศีลมีธรรมผู้เฒ่ากับบ่เฒ่าถึงจะแก่มันก็แก่เพียงกายเสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วงามแท้ถึงมันจะแก่ก็ให้มันแก่เพียงกายนี่นี่เสริมแต่งตัวตั้งแต่ภายนอกบ่แต่งใจเครื่องสำอางชุดละเท่าใดกับผ้ากันซื่อบ่มีเงินดาวซ้ำผู้มือนี่ดาวเครื่องสำอางพวกครูบาอาจารย์ทั้งแห่งขี่รถไปจังเลยผัดจอกแวนหน่อยออกมายิ่งข้าปากดีแท้ๆเนี่ยจังสันมาแล้วขับไปล่างออกล่างมันออกเห็นอีกยังดีเอากระดกกระเดียซื้อแพงปันนะ ของโซกระปกนี่เนาะเอามาท่ามาป่ายเขาเนี่ยเนาะคันว่าโซกระปกยาลามันออกไม่ท่าตึมเขาไปเด็กท่าอย่างดีเลยเงียงสายเงียงขวายิ้มใส่บ้าว่ามันขักคันประกวดผู้เดียวได้ที่หนึ่งขนาดบัดเลี้ยวหักเมื่อลากออกเมื่อไหร่ลากมันออกเห็นยังกับมันดีปานเนินซื้อแพงเอากระดอกกันเดียวอันนี้มาแต่งแต่ภายนอกมันจะต้องแต่งภายในเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเสริมความงามแห่งจิตแห่งใจเสริมคุณงามความดีนี่นี่ผลจังหน่อยเมาหลดไปเสริมน้ำพานิกรผลได้บาทเขานั่งแร่ผลเชียงใหม่ผลเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่บ่ได้เสน่ห์ได้แต่เสนียดกับจังไรผู้ได้เป็นพานิกรเสน่ห์หมายถึงความงามแห่งจิตใจความงามของชีวิตมงคลหมายถึงความดีความอุดมของชีวิตของจิตใจเฮ็ดจังได๋สิได้อาเสวนาจะภาลนังบัณฑิตานันจาเสวนาปูชาจาปูชนียานังเอตมังคารมุตมัง38ประการพระพุทธเจ้าสอนซุ้มนั้นบ่ได้ซื้อพระบาทบ่ได้ให้ผู้ใดมาเสริมให้เสริมเอาเองเป็นเหยื่อเขาเจ้าเมิดคนอีสานเฮาขันยังพากันปึกอยู่ปานนี้จังน้อยพันแห่ไปตัดกรรมตะเบนบาดนี่กรรมโยนิปกกรรมพันธุปกกรรมปฏิสรณโนปกเอาเงินมาปกเอามะข้าวไปเอามะฮุงไปเอาชุดขาวไปเอาลูกประคำไปเอาเงินมาไปออนซอนเมื่อบ้านรวยเขาเจ้าขันตัดได้ปานนี้พระพุทธเจ้าตัดให้ไปเฮาเบิดบ่ตกนรกจักคนเพิ่นแทงเฮาคือหยังนี่ต้องตัดเอาเองซุ่มนี่ก็ได้เพราะนั้นเฮาสิต้องฮู้เท่าท่านพุทธะแปลว่าผู้ฮู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโลกภาษีอ่านบ่แม่นความหลับอีหยังหมายถึงความดีความงามของสังคมที่มีศีลมีธรรมความเจริญทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันความเจริญทางวัตถุและความเจริญทั้งจิตใจเดี๋ยวนี้วัตถุใช้ได้แล้วแต่ยังจิตใจยังไม่เพียงพอโลกภาษีอ่านยังเกิดไม่ได้เป็นได้เพียงแค่แผ่นดินทองแต่ยังไม่มีธรรมเมื่อคืนได้พูดแล้วว่ามีท่องคันบ่มีธรรมเฝ้าสิจานี้มือห้อยเถื่อมีค่ำกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้สิบ่ฟังเดี๋ยวนี้เอาให้มันมีทองให้มันมีธรรมอย่างนี้อย่ากว่าเกิดทันโลกภาษีอ่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอตายเน่าเข้าโรงเอาชาติหน้าวันนี้อาตมาพาโลกภาษีอ่านเห็นสมควรแก่เวลานอ 4:30 ก็จะขอยุติลงเพียงเท่านี้แล้วจะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาเท่าที่เวลาจะมีปัญหาอะไรจะถามเรื่องภาษีองค์ภาษีอ่านฝ่าแจ้งจางปางหรือยังหรือยังมีอยู่บ่คันบ่มีก็สิได้ยศสิได้พักผ่อนหลับนอนมื้อใหม่มื้ออื่นเฒ่าตื่นแต่ 3:00 พุ่นตั้งไหนผ้าผู้เฒ่าเข่าค่ายข้าเจ้าเอาลูกเสือหน่อยเข่าค่ายอาตมาเอาลูกเสือเท่ามีแต่ลูกเสือแม่ใหญ่ซําเข่าค่ายทั้ง200เอาผู้เฒ่าเข่าค่ายปืนเฝ้าผ้าตื่นแต่ดึกผ้าผู้เฒ่ามาสนเข้าเจ้าของสาธุเป็นคำถามที่น่าอนุโมทนาละอันกระเข็งละอันกระย่านคือว่าให้ฟังขันอายุยืนไปคนนี้สิเห็นอีกหลายเนี่ยคนนี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุใครที่มีชีวิตอยู่ในโลกจะพบทั้งดีทั้งชั่วทั้งโชคและเคราะห์สับสนปนเปกันไปตราบเท่าชีวิตนี้จะสูญสลายไปจากโลกตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจากจักรวาลมันจะมีอยู่อย่างสี่เรื่องทิฏฐิเรื่องทิฏฐิคือความเห็นความเห็นนี่เป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่บงการพฤติกรรมชีวิตของคนเรามีอยู่3อันตัณหามานะทิฏฐิตัณหาสิบงการให้เฮาอยากได้เยี่ยงกันเพื่อผลประโยชน์มานะจะบงการชีวิตของเราให้ถือเนื้อถือตัวว่าเราต้องเป็นผู้เก่งจะแสดงออกมาในทางรูปแสวงหาอำนาจแต่ทิฏฐิ จะแสดงออกมาในรูปอุดมคติคั่งยอมตายให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเห็นนี่ให้คนอื่นเคารพ บูชาเราเพราะสิ่งที่เราเห็นนี่ตัวนี้ปราบยากกว่าตัณหาปราบยากกว่ามานะสงครามโลกที่เกิดขึ้นมาเกิดจากทิฏฐิเรียกว่าสงครามศาสนาสงครามทางตัณหาแย่งกันกินแย่งเถ่นกันอยู่แย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตนี่เกิดมาจากตัณหาจากมานะตัณหานี่จะแย่งชิงผลประโยชน์เมื่อเวลาใดผลประโยชน์ขัดกันทะเลาะกันถ้าตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ได้ก็ยุติส่วนเรื่องมานะความโกรธแสวงหาอำนาจอะไรต่างๆอันนี้จะมีปัญหาออกมาในรูปที่เบียดเบียนกันเพื่ออำนาจอำนาจของแต่ละคนแสวงหาอำนาจแต่สิ่งนี้อ๋อมหาเถรสมาคมเป็นอย่างที่บอกปั๊บปุ่งความจริงมหาเถรสมาคมท่านจะทำอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะว่าอำนาจของพระนี่มันผิดกับชาวบ้านเหมือนกับว่าเอาปืนไปให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ปืนเถรสมาคมไม่มีสิทธิ์ที่จะถ้าว่ากันตามพระวินัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้านั่นเอาพระวินัยเป็นศาสดาทำวินัยถ้าผิดอย่างสมมุติองค์นี้ต้องอาบัติปาราชิกก็ถือว่าท่านเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกผู้พ่ายแพ้ในธรรมวินัยอสังวาโสไม่มีสังวาสไม่มีใครไม่ร่วมสังวาสกับท่านแต่ท่านไม่สึกก็ไม่รู้จะทำยังไงพระไม่มีสิทธิ์ที่ไปบังคับใส่กางเกงให้กับการได้ก็มีแต่พระวินัยว่าอสังวาโสไม่มีสังวาสไปร่วมกับใครใครอย่าร่วมทะลุมันยุติเพียงแค่นี้ทีนี้คนที่จะใช้อำนาจคือทางศาสน์คือทางอาณาจักรคนที่มาบวชมาจากอาณาจักรเป็นคนของอาณาจักรเข้ามาบวชเมื่อทำไม่ดีไม่งามแล้วก็ควรจะเอาคนของอาณาจักรนี้ออกไปจากศาสนามันจะทำให้ศาสนาเสื่อมทีนี้มันก็มาติดกันอีกว่าคนไทยเรากลัวย่านบาปไว้เพิ่นไปผ่าบัดนอกย่านบาปด้วยไว้ซัวจังซี่ดีสร้างผ่าไว้สันเทศน้ำผ่าได้บาปหลายเสียได้ไว้สันเจ้าหน้าก็ว่ากันอยู่ว่าโอ้ยมีแต่เขาหัวเขาลูกเดียวไว้สันอันนี้มันเป็นปัญหาที่สุดเพราะนั้นถ้าแบบสมัยโบราณพระเจ้าอโศกนั้นท่านจับศึกไปเลยบริยานบาปจักเม็ดพระเจ้าอโศกจับศึกเผาคุ้มกองสัมผู้เขาเนี่ยพระเนินเถิงศาสนาจึงอยู่มาหอดห้องทรงมาเผยแผ่หอดห้องกับย้อนพระเจ้าอโศกแต่นี้เราไม่กล้าทำทางคารวะย่านบาปทางคณะสงฆ์ทำอะไรได้อำนาจสงฆ์ครุกาสังฆสานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่โดยอาศัยธรรมวินัยบอกว่าองค์นี้ผิดแล้วเป็นปาราชิกในเมื่อท่านไม่ศึกสงฆ์ทำอะไรได้เพียงแต่บอกว่าอย่าร่วมสงฆ์วาดอสังวาสสงฆ์มันก็เลยมาหยุดกันตรงนี้ถ้าหากทางการคิดว่าคนอันนี้ก็ต้องฝากเป็นดุลพินิจของทางบ้านเมือง แน่นอนเป็นการแน่นอนที่สุดประการหนึ่งก็คือให้เฮาซอยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ความหัวมือแล้วก็ใส่ความพยายามชี้แจงให้เข้าใจกับพี่กับน้องแค่ห้องพอซื้อเอากันได้แต่ว่าเรื่องทิฏฐินี่ยากกันหลายเติบพี่น้องพระพุทธเจ้าก็เว้ากันบ่ฮู้เรื่องก็พระพุทธเจ้าย้อนทิฏฐินายสุนัขตะลิชวีบุตรเดินตามหลังพระพุทธเจ้าคู่มือในที่สุดผุ่นไปเลื่อมใสพวกอาเจลกพวกข้านสี่ขาข้านสี่ขาเอามือกอบกินอาหารอาหารที่ไม่มีเนื้อมีปลาเลยนะมอนี่หนุนเลื่อมใสสุนัขตะสุรคตาเริ่มใส่พวกเจลกซิกจากหนึ่งไปเขาไปบวชน้ำพวกนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งคนจนเถินเหตุอย่างเขาบ่ได้เอาไปอยู่ขึ้นนั่นก็ปล่อยไปเป็นที่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมของเขาไปแต่ว่าถ้ามันมากเข้าเนี่ยทางบ้านเมืองต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าควรจะทำให้มันเหมาะสมขนาดไหนเรื่องทิฏฐินี้ยากมากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเพราะทิฏฐิระหว่างคริสเตียนกับอิสลามจึงขยายมาเป็นสงครามครูเสดคือสงครามทิฏฐิสงครามศาสนาสงครามศีลศีลนี่ไม่สามารถจะยุติสันติภาพในโลกไม่เกิดได้เพียงแต่ศีลที่มันจะยุติกันได้มันต้องอาศัยปัญญาที่จะทำลายทิฏฐิ ในที่สุดถ้าเอาศีลนี่มาระงับความถูกต้องมาตัดศีลศีลนี่แหละมันจะแบกมาทะเลาะกันเพราะอิสลามเขาก็มีศีลดีของเขาพวกคิดก็มีศีลดีของคิดต่างคนต่างเอาของใครของมันดีก็เลยมาทะเลาะกันแต่ถ้าเอาปัญญามาว่ากันความถูกต้องมันก็จะตัดศีลกันลงไปในสิ่งที่ถูกต้องได้ทำลายทิฏฐินี่เป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของศีลศีลนั่นเป็นตัวยึดมั่นเพิ่มทิฏฐิเข้าไปอีกในสมัยพุทธเจ้ายังไม่เกิดศีลห้าเกิดมาก่อนแล้วแต่ศีลห้านั้นไม่สามารถทำให้สันติภาพส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้จึงต้องมีการมาบวชมาทำความเพียรจนมาถึงยุคสมัยพุทธเจ้าไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกอักขันยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้า83เรื่องศีลห้าเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งเกิดมาก่อนนั่นแต่สังคมก็ไม่ได้สงบพอสงบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจิตใจของคนที่มีศีลห้านั้นไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องพันธนาการออกมาจากทิฏฐิได้ต้องมาพัฒนาจิตให้มีสติปัญญามากขึ้นคือสิพ่อเข้าใจเนาะเรื่องนี้พระอื่นเราอมกันพอสมควรแต่ว่าเฮ้าเกษตรว่ากันดีๆนี่สิเข้าใจต้องมีเมตตาบ้านี่ต่อกันยาวทิฏฐิเข้าไปใส่ถือว่าเป็นพีเป็นน้องเฮ้าคือกันซุ่มนั้นอันนี้บางที่นี่ความบ่เข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกภาษาบาลีว่าอิทังสัจจังโมฆะมันยังสิ่งนี้เท่านั้นถูกสิ่งอื่นผิดสัจจาพินิเวสะเขาฝังตนเองไว้ในความเชื่อจนไม่ลืมหูลืมตาอันโทยะถาโชติมทิฏฐะเฮยะเขาขาดปัญญาจึงเหมือนคนตาบอดเหยียบลงไปได้แม้ไฟที่สองทางคือคนฟางไฟเหยียบไฟเจ้าของอันนี้สำคัญพวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนมีปัญญามีไฟสองทางอยู่มันฟางไฟคือไฟสปอร์ไลท์ที่ส่องหนาดมาเดี๋ยวนี้เลี้ยวบ่เห็นทางหนาเลยมันสว่างฟอดอันนี้เขามีปัญญามากเขาเรียนทางโลกมามากพอมาศึกษาทำเอาโลกนี่มาตัดสินทำมันละเอียดมากเรื่องความเป็นมาอันนี้เพราะนั้นเราจะต้องค่อยพูดชี้แจงกันให้เกิดความเข้าใจบางคนก็กลับได้ในสมัยพุทธเจ้านั้นจะขอเล่าให้ฟังเรื่องเมื่อกี้เย็นๆพระท่านสวดอยู่พระที่นี่สวดอยู่อุบาลีวาทสวดนายอุบาลีเนี่ยคนที่ถือทิฏฐินี้คือมากๆเนี่ยหากเลือดตายคนได้เขียดแห้งพระเทวทัตไปขอพระทูหาประการจากพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบ่ย่อมแล้วก็ไปปอกลิ่มแตกสงไปน้ำมัดพระโมคคัลลาสารีบุตรไปนำไปเทศเอาขึ้นมาได้พระเทวทัตเสียใจนอนหลับตื่นขึ้นมาเสียใจหลายหากเลือดตายบ่แม่นแผ่นดินสูบได้อีกในพระไตรปิฎกสังฆเพคหันธกะเล่มที่7นี่คือทิฏฐิที่มันยึดมั่นเนี่ยมันเสียใจมากยอมใครไม่ได้ห้าเลือดตายหัวใจเต้นแห้งเฉียดแห้งเต้นแห้งแล้วฉีดมาให้ปอดเสร็จน้อยๆที่มันไหลกลับแตกห้าออกมาเลยตายคนหนึ่งชื่อนิคันธนาถบุตรช่วยจำไว้ให้ดีว่านิคันธนาถบุตรเป็นศาสดาคู่แข่งพุทธเจ้าคู่มือนี่ยังเก่งกว่าจุกในประเทศอินเดียเขายังนับถืออยู่เมืองปาวาอาตมาไปก็ยังมีนักบวชของนิคันธะชาวบ้านไปฟุกตึกหินอ่อนให้นักบวชแก้ผ้าบนนุ่งส่งป๋าควยยางป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กออกมาอาตมาไปตั้งใจจะเข้าไปเห็นเขากวักมือสยอยหย่อยหย่อยคืบจากอายเขาแก้ผ้ากันเหมือนมีแต่เจ้าของผู้เดียวเพื่อแก้ผ้าเรื่อยจากอายศาสนานี้เป็นศาสนาที่เคร่งจนเอาชนะใจชาวอินเดียผมนี่ก็บ่แห่ลกเอาวันโกนวัน15ค่ําวันเพ็ญถ้าเฮาเอิ้นว่าวันโกนเขาก็วันโกนเขาวันถอนบ่แม่นวันโกนวันถอนฮ้อนมื้อนั้นถอนจับๆๆๆๆจับน้ําใสๆไหลออกพวกนี้ไม่กินเนื้อไม่กินปลากินแต่ผักบ่นุ่งฮอดเสื้อผ้าถือว่าบ่มีกิเลสเวลาจะนั่งเนี่ยเขาถือไม่แส่หางจามจุลีนี่ค่อยๆปัดบนนั่งย่านมันถือหมดเมี่ยงตายจะนั่งมีกะกาหนามอันหนึ่งจะไปกินหนามให้อย่างดีอย่างมีทรัพย์เนี่ยฮะศาสนานี้ยังเอาชนะใจชาวอินเดียที่ชอบเข่ง สร้างกุฏิหินอ่อนวิหารหินอ่อนให้อย่างงามศาสดาของเขาชื่อว่านิคันธนาถบทที่นี่คนมีปัญญามันขึ้นได้มันฉลาดอย่างลูกศิษย์ของเราชื่อว่าสีหะเสนาบดี